Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, caseta numărul 11, partea a doua. Erau anii când la mat se vindea secărică ori verde, o băutură care te tâmpea. Vezi că nevastă-ta se are bine cu alucutare, i-a spus în secret o rudă. Dar nu e el de vină, bărbatul e bărbat, nici ea. Vinovată e măsa, hoașca, că ea le ține tira. Vine prin spatele grădinii, nu-l simte nici pui de om, că a bătână le pune ceva în mămăligă la câini. La primul schimb de noapte a plecat ca de obicei, a luat mâncarea pusă de nevastă și s-a suit în tren. Numai eu știam ce e în inima mea. A coborât la comana, făcea cruce cu personalul de Giurgiu. S-a suit, era gloată. Cine stă să se uite după el? S-a pitit în fundul grădinii, negru ca noaptea care căzuse peste el. A trecut un tenchi, nimic, acum mai părea rău de nemotivată, se gândea cum s-o dreagă la fabrică. Târziu de tot, mult după miezul nopții, când dâldâia de frig, s-a dat o ulucă la o parte și o umbră s-a strecurat în casă. Îi venea să se repeadă ca o fiară. S-a împietrit, a putut. Când a dat buzna, dărâmând ușa cu umărul și răsturnând-o pe hoașca din tindă, a avea de-acum cuțitul în mână. Cuțitoaia de înjunghiat porcii o strecurase de pe zi o întraistă. Du-te! Atât i-a spus bărbatului. Cu tine n-am nimic. Cățeaua, dacă nu ridică coada, câinele nu încarică. Ălălalt a luat-o la fugă în cămașă și nizmene. Nu mă omorâ! A țipat femeia din pat. Împietrise. Nu mai era în stare să se miște. N-am să te chinui, i-a zis. Și a băgat cuțitul drept în inimă. Baba se pișase pe ea, tremura. A vrut întâi să o înțepe pădarându-l. I s-a făcut milă, dar nu putea să o lase. I-a dat scurt capul pe spate și a luat hârși, beregată. A strigat la un vecin. Neacu tare fugi, dar cheamă pe domn comandant, că ne-am murit nevasta. A fost evatură mare? Nu l-a bătut. Nu l-a atins nici cu un deget. De ce? N-a anunțat el? Nici n-a fugit, așa arăta cum a făcut. Și celălalt? Care celălalt? A venit martor la proces. Lui a dat la început 25 de coți, dar a avut avocat bun, unul din Giurgiu. I-a mai luat 10 la recurs. Îmi face cu ochiul, vreau țigări? Nu, am și eu. Poate că o să ne întâlnim afară. Voi ăștia politicii nu se știe, azi vă ia, mâine vă lasă. El oricum nu intră nicio grațiere, doar dacă ar veni vreo reducere, în condițional are nădejde, dar 10 tot face. Mă cuprinde o curiozitate nebună, bolnavă, să-l pun să-mi spună cum a fost când și când i-a văzut ochii și a țâșnit sângele. Nu-l întreb, mi se face frică să aflu. Trag cu sete din chiștoc și poate nici nu e nimic de aflat. Criminalii nici nu trebuie închiși în pușcărie, îmi spusese într-una din serile noastre lungi Ștefănescu. Cine ucide e nebun, ce face, face în afara lui. Ucigașul poartă stigmatul lui Cain și locul lui nu e la Ocnă. Ne-a externat în ziua de Crăciun 1960. A venit să ne ia același camion hodorogit, doar caralii erau alții. Proaspeți, nu-i mai văzusem. Ne-am urcat în cutia deschisă, claie peste grămadă, mediciniștii, Barbu, Milică Pleșa, Dorin Munteanu, un băiat de la construcții, Șerban Damian din Ploiești, alții, eu. Parcă ne-ar fi smuls de la pieptul mamei. Peste Dobrogea a suflat nebun crivățul și începuseră să vină rari fulgi firavi de zăpadă. Pe când molotovul se opinta pe dealul dinspre Ovidiu, un caraliu îi dă cu cotul colegului. Mă, aia e marea? Cum dă nu vine mă peste noi, că e mai sus? Ne-am uitat pe lângă clapa căciului de bibiret cu iz de ud de șobolan. Printr-un efect de falsă percepție, marea, imensitate cenușie, părea într-adevăr a fi deasupra șoselei. La urma urmei, viața noastră nu părea că e viață, nici măcar n-am zâmbit. Când am cotit-o la Hrâșova către Saraiu să ajungem la Salcia, molotovul nostru bicisnic s-a împotmolit în noroi. Am stat ceasuri după ceasuri, nemișcați în cutia bătută de crivăci și învelită cu ger, până a venit un tractor cu remorcă. Se făcuse noapte. Ne-a hurducat prin șlauri desfundate, prin adânci răni ale pământului, absenți, împietriți de frig. Am zărit către miezul nopții, la lumina farurilor, pâlcurile de arin și de sălci care tiveau malul abrupt, Dunărea veche la câțiva pași, ascunsă în noapte. Tractoristul luat de la sarmale și vin a făcut o manevră proastă, a răsucit brusc volanul și remorca, îngreunată cu noi, a luat-o târâși spre neagră apă. Nici n-am avut timp să ne fie frică. S-a oprit într-un buștean la un pas de povârniș. Era miezul nopții de Crăciun și ne-am închinat. Cațălân Bogen, l'ange déchu, cechistul întemnițat, devine poet și profet când e vorba de viitorul lagărelor. Ele nu sunt un fragment oarecare dintr-o gigantică mașinărie statală, un organ important, dar subsecvent subordonat creierului, ci un organism autonom, în stare să fagociteze însuși centrul de comandă. La începutul veacului, îi spune el lui Krimov, cohortele de deținuți au lucrat cu scule rudimentare, cu lopeți, cazmale și târnă coape, ceea ce face vechile ocne rizibile și emoționante ca niște cuburi pentru copii. Lagrele de muncă forțată n-au ajuns să dea măsura adevăratei lor meniri, nici când au asimilat progresul tehnic și au început să devină locul unde s-au născut planurile unor uriașe operații de prospectare a subsolului, de punere în valoare a bogățiilor solului, de construirea unor sisteme de hidroameliorații de mare anvergură. Nu, toate acestea, afirmă bătrânul cechist, sunt o etapă, nu un scop și nici finalul unui drum. Citez. În sistemul gulagului nu se aflase echip de a-i folosi pe istorici de renume internațional, pe matematicieni, pe astronomi, pe cercetători în domeniul literaturii, pe geografi, pe critici de artă, pe specialiști în sanscrită sau în vechile dialecte celtice. Ei lucrau ca salahori, ca bun la toate, în biroul sau la secția de animație culturală și de educație, se tărau prin lagările pentru invalizi, fără să-și poată folosi cunoștințele, adesea imense. Viață și destin, pagina 795. Inteligentul securist face o remarcă de o profundă originalitate. În lagăre, pușcăria și de drept comun, scursuri ale vieții și ale speciei umane îi dominau pe politici, împiedicând dezvoltarea unei vieți laborioase și culturale. Dar nici în libertate lucrurile nu stau mai bine, locul infractorilor de drept comun fiind luat de carieriști inculți, mărginiți, birocrați strânți la minte, dar mânați de instinctul de parvenire. Așa încât lagărul nu era într-un fel decât oglinda în care se reflecta viața din afara sârmei ghimpate. De unde concluzia lui Cațălân Bogen, buimăcitoare desigur pentru oamenii normali, dar exactă pe linia gândirii lui. Și iată această concluzie. Va fi de ajuns să dezvolți logic, cu îndrăzneală, sistemul lagărelor, suprimând tot ce pune frână, toate defectele, ca să nu mai existe deosebire. Lagărele vor sfârși într-o zi prin a se contopi cu lumea exterioară. Această fuziune, această dispariție a antagonismului, lume a lagărelor, lume exterioară, vor însemna întronarea, triumful marilor principii. Sistemul lagărelor, în ciuda tuturor defectelor sale, prezintă un avantaj de prim ordin. Lagărele erau singurul loc unde principiul superior al rațiunii se opunea exact principiului libertății individuale. Acest principiu al rațiunii va permite lagărelor să atingă un nivel suficient ca să dispară, să se contopească total cu viața satelor și orașelor. Suprimarea lagărelor va marca triumful umanismului, ceea ce nu înseamnă că principiul libertății individuale, noțiune haotică, primară, demnă de oamenii peșterilor, va renaște și va izbândi. Dimpotrivă, va fi complet depășit. Aceeași carte, pagina 796. Bătrânul apologet al gulagului rămâne totuși între limitele unei anumite gândiri dialectice, fuziunea dintre lagări și societatea liberă putând fi la urma urmei pe firul secolelor un simplu stadiu către o lume guvernată de spiritul democrației și de principiul libertății individuale. Cu conștient sau nu, Castle & Bogen păstrează prin aceasta o fărâmă de apartenență la umanitate. Dar Stalin, tătucul popoarelor, nu mai este o ficțiune literară, un interlocutor dintr-un dialog filozofic imaginar. Istoricii din epoca dezghețului au stabilit că după marea victorie de la Stalingrad, care a schimbat cursul războiului și care ar fi trebuit să aibă de firească urmare un recul al politicii carcerale, teroarea a cunoscut cote nemai întâlnite. Ocna, cu toate conotațiile pe care le stârnește acest grozav cuvânt, a fost restabilită în aprilie 1943 printr-un ucaz precedat cu câteva zile de alt act legiferând militarizarea căilor ferate, dar țara se afla în război în iunie 1941, act în virtutea căruia autorul oricărui act de indisciplină era tradus în fața tribunalului militar. Iar personalul era compus numai din femei și adolescenți. În timpul colectivizării și deculachizării, de unde copia românească, numai românească nu este, deschiaburire, muriseră aproape 8 milioane de ucraineni sub nasul civilizatei Europe, fără ca filozofii occidentali gen Sartre sau Bertrand Russell să fi schițat măcar un gest de revoltă. Nu mai este însă vorba de ce făcuseră Stalin și clica lui înainte de război. În 1946-1947, milioane de oameni au luat drumul lagărelor speciale, înșirate din Kazahstan până la Colima și de la Peciora până la Orotucan, în Siberia Orientală. Numai că aceste valuri aveau o compoziție diferită de a predecesorilor. În afară de autohtoni și ruși bănuiți, ordoveniți, care ar fi simpatizat cu inamicul, în ele amestecându-se estonieni, letoni și lituanieni, germani din România, alt contingent de ucraineni, moldoveni, fără a mai vorbi de prizonieri nemți. Le precedaseră pe măsura înaintării Armatei Roșii către Berlin, cea mai mare parte a soldaților sovietici luați prizonieri de către dușman, URSS distingându-se sub Stalin de celelalte țări beligerante prin refuzul de a semna convenția de la Geneva privind prizonierii de război. În captivitate, soldații ruși au trăit în condiții cumplite de dureri și prin dureroasa particularitate de a fi singurul stat care și-a trimis fiii eliberați din prizonierat, nu în centre medicale de refacere, ci în lagăre de muncă forțată. Să mai adăugăm și pe emigranții ruși în 1917 și descendenții lor, numai bărbați, pe care sovieticii i-au găsit risipiți prin țările din Europa Centrală. Pe tătarii din Crimea, polonezii din Armia Craiova, supraviețuitorii marilor operațiuni de curățire din 1937 și copiii lor, ca și ai celor morți prin lagărele acelor ani, soțiile separatiștilor ucraineni. La sfârșitul 1952, începutul 1953, eram pe atunci elev în ultima clasă de liceu, scânteia era plină de informații și articole furnizate de TASS în legătură cu marea afacere a medicilor evrei, acuzați de a fi plănuit otrăvirea vârfurilor politbiroului în capul Stalin. Celebrul complot al halatelor albe, la fel de fondat ca și afacerea canalului, cea instrumentată de Doicaru și terminată prin executarea câtorva ingineri nevinovați. A fost ultima punere în scenă imaginată de marele regizor, chemat la picioarele tronului întunecatului său tată la 5 martie 1953. Eșuată de altfel, se pare că Stalin proiecta o razie gigantică la nivelul teritoriului sovietic și strângerea tuturor evreilor în extremul Orient, la Birobidjan. După unele surse, deportările trebuiau precedate de un proces răsunător de genul celor din 37, cu procuror de talie binecunoscutului nostru prieten Vâșinski, soldat cu condamnarea la moarte a acuzaților și spânzurarea lor în Piața Roșie. După care, în spiritul celui mai pur umanism socialist, pentru a-i feri de excesele la care masele populare sub imperiul unei sfinte mânii s-ar fi dedat negreșit, autoritățile i-ar fi luat pe fiii lui Iahve sub pulpana lor ocrotitoare și i-ar fi dus în taigaua înghețată din fața Sahalinului. Legendă? Tot legendă e și celebra întrebare relativă la români de dincoace de Prut. Câte trenuri ne trebuie? Soarta a vrut altfel și în loc de înființarea regiunii autonome evreiești, prima săptămână a lui martie 1953, se încheie cu moartea celui mai iubit și al proletariatului mondial. Altfel, cine știe cum evoluau lucrurile? Venisem din armată în 1956. La Kremlin domna acum Hrușciov. Avusese loc congresul al 20-lea, iar Nikita Sergeevici își înuse faimosul discurs. Am citit în vara acelui an, tot în Scânteia, rău îmi pare că n-am păstrat acele ziare. Cine putea să-și închipuie cât de utile vor fi într-o zi? La scurt timp au fost trecute la fondul secret. Am citit că guvernul sovietic a ordonat punerea în libertate a 1.500.000 de deținuți. 1.500.000. Din câți? Până aici n-am făcut decât să privim o față a lucrurilor. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi biruit Hitler, adică totalitarismul de nuanță nazistă? Cum ar fi arătat lumea? Soluția finală a problemei evreiești, concretizată în 6 milioane de morți, a început să fie aplicată după începerea războiului, contingentele strânse de pe teritoriul Germaniei fiind, dacă nu insignifiante, măcar reduse numeric. I-ar fi exterminat pe toți? După ei, după țigani, cui i-ar fi venit rândul? Restul lumii, cei care nu erau nici una, nici alta, dar nici arieni pur sânge, ce soartă ar fi avut? În loc de Vorcuta la puterea X, Auschwitz la aceeași putere? Nu vii la conferință? Imposibil. Am de învățat. Nu-mi pot permite să pierd nici măcar 5 minute, necum un ceas cât ține conferința. Dacă ar vorbi Ionomescu, mi-aș rupe din inimă timpul și m-aș duce. Nici măcar nu e vorba de război. Dogma Trinității nu mă interesează. Oricum nu atât cât să-mi las verbele. Conjugarea a treia, neregulatele sunt glumă? Stoienești înseamnă victoria mea deplină asupra muncii forțate. Triumful fără echivoc. De altfel, când ne-au adus după episodul cu remorca făcută Sanie, când eram gata să dăm colțul, am înțeles că vom fi lăsați în pace. Eram doar febriști. Într-adevăr, câtva timp avem regim de convalescenți. Adică dreptul să stăm și ziua pe pat, în baraca de paiantă leproasă, cu ferestre strâmbe și pământ pe jos. Cum condiția de convalescenți nu ne scutește de număr și în acest început de an 1961 și plouă și ninge și ninge și plouă, aducem pe bocanci lipiciosul noroi din curtea lagărului, făcând repede un smârc din lutul care este podit grajdul în care să lășluim. O baracă lungă prevăzută pentru vreo 60 de inși. Noi suntem cam 200. Un fleac în 58 la Gherla au fost 9.000 de suflete într-un spațiu unde, cu oarecare înghesuială suportabilă, intrau 3.000. Se respira cu rândul pe sub ușă și încă nu-i nimic. La Ivanovo, între Moscova și Gorki, în iarna lui 37-38, în camera numărul 21, putând adăposti 20 de oameni, au fost băgați 323. Dar noi în biserica de la Galați. Baraca se prelungește, în perete mai este practicată o ușă, vine alt compartiment. În colț, singură, baia, totuși există o baie, încă o palmă pe obrazul imperialismului, cu un butoi cocoțat pe papainoage la exterior. În apropiere, bucătăria, apoi izolatorul, două cămăruțe. Într-una aveam să trăiesc unul dintre cele mai stranii momente ale vieții mele carcerale. Astfel se închide latura din fund a dreptunghiului. În un drept altă baracă, tot cât a noastră, tot cu două despărțituri. Totul înconjurat de zonă, rândurile duble de par cu sârmă ghimpată, între care se întinde fășia de pământ greblat mereu, ca să se imprime pași în caz de evadare. Pe latura opusă izolatorului, poarta. În exterior, clădirea administrației. Ansamblul avea să se completeze cu o imensă umblătoare, săpată sub zgomotoasa supraveghere a cumplitului Grecu, convertit din caraliu de câmp, cum fusese la Salcea, în arhitect. Liniile binalei, de rafinată simplicitate, acoperișul de stuf în două ape pe un șir de bulumaci, printre care vântul zburdă în voie, vaga asemănare cu o acropole expurgată de orice detaliu plus numele Vistavoiului îi vor aduce construcției într-un cerc restrâns numele de Templul Grecesc. După ce nivelul gropii se va umple mulțumitor și asta destul de repede, grație mâncării care trece prin noi ca expresul printr-o haltă, Latrina va deveni pentru câteva zile centrul de interes al lagărului, spațiul unde cea mai mică fisură din cenușiul cotidian dobândește dimensiuni de eveniment. Un biet cioban, onanist cronic și fără perdea, purtând pe deasupra și un nume care sugera o zgomotoasă explozie rectală, pârțilă, ins descărnat, tremurător, filiform, cu obrajii invadați de păr și priviri rătăcite, un om smuls din lumea lui rudimentară, dar logică, a încercat să se sinucidă aruncându-se noaptea în magma din groapă. Noroc că a dat cineva peste el. A fost evatură, l-au spăldat cu căldările. La câțiva pași de zonă, dincolo, se află coliba grupului electrogen. Încolo nimic. Privirea alunecă, neînfrânată de niciun obstacol, până unde câmpul se unește cu cerul, peste spații goale de orice determinare, amintindu-mi de pustietățile scitice pe care le vedea Felix Sima pe Bărăgan. Se va desprimăvăra târziu, după ce ploaia izbise îndelung în nervii noștri subțiați, ploaie mocănească, parșivă, monotonă, mulsă din ugerele unor zdrențe de nori vineți. Vegetăm în spațiul fetid al barăcii. Mirosul, când vii de afară, e de cotez de găină amestecat cu un iz de varză putredă. Tineta e firește înăuntru. Le cabine, cum spune domnul Riga, le cabine vor fi săpate mai târziu. Mi se dau cărți, două, trei, o traducere dintr-un autor rus, descrieri geografice și neamul gomboșilor de Astaloș Istvan. Unul citește cu glas tare, ceilalți se fac că ascultă. Din când în când, caraliul trece să vadă ce facem și cum merge activitatea educativă. În zilele acelea a fost călcat în picioare și lovit cu cizmele de către cap de mort un tânăr pus în cătușe, sub ochii noștri. Mi-e și azi rușine de lașitatea pe care am simțit-o atunci în mine, cu nimic scăzută de lipsa oricărui protest din partea oricui altcuiva. Erau cătușe americane, poate chiar importate, nichelate, cu cremalieră strălucitoare, o bijuterie, nu altceva. În cele câteva zile cât stătusem la Malmaison, finul lui Dej, lăgătuși sau strungar, aflat în pragul pensiei și băga și el la zdup, îmi povestise că o întreprindere bucureșteană primise o considerabilă comandă de asemenea brățări. Semn că partidul și guvernul pregătiseră din vreme recolta care umplea acum hambarele zăbrelite. Seara, Petrică Gău Jănanu le descuia cu o simplă sârmă îndoită, omul se culca cu ele la îndemână, dimineața la deșteptare le punea. Altfel, mâinile înțepenite, umflate, l-ar fi durut cumplit. Americanele, prototipul inventat în țara stăjuită de Statuia Libertății, se autoreglau, se strângeau la fiecare mișcare a mâinilor. Trebuia să stai într-o imobilitate de yoghin în transă cataleptică, dacă nu voiai să-ți taie carnea inelul subțire de oțel. Cât puteai să reziști? După câteva minute, brațele începeau să stremure. Sângele adunat în palme curgea greu. Simțeai furnicături de-a lungul vinelor, pulsații în vârful degetelor, albăstrui, ceanozate, umflate ca niște caltaboși. După număr, Găujenanu, cu sârma lui vrăjită, venea și lărgea chinuitului brățările. Fusese soldat în trupele de securitate, paznic chiar, de pușcărie. Făcea armata în termen la Aiud, pe zonă. Primise o scrisoare de la un deținut să o ducă familiei, fusese observat, turnat, așteptat de ceiști la coborârea din Foișor, scotocit, dezarmat, anchetat, dus la Cluj, condamnat. Acum era lângă noi, de fel din Găujani, un sat de pe Vlașca, pe întinsa lunga Dunării. Gură mare, gata de harță, spurcat la bot, între politici și blatnoi, cum ar fi zis Aurel Gulan, excelent cunoscător al pegrei lagărilor rusești, din timpul celor 12 ani pe care i-a petrecuse în celule și țarcuri de sârmă ghimpată de la Gorki până la Vorcuta. Petrica sta departe de grupul nostru, în colțul opus al Barăcii, într-un cartier zgomotos, din mijlocul căruia țâșnesc dimineața, la împărțirea pâinii ca niște rachete, în jurături de o remarcabilă complexitate față de care simpla invocație genetică rămâne o bâlbâială de copil mic. La Salcea, când înjuram și eu cumplit la împărțirea pâinii, n-am atins nici când cotele virtuozității imagistice a grupului din fundul Barăcii. E drept că mi-a rămas până astăzi în jurătura în limbaj. Trebuie să pun frâu limbii. Ba chiar m-am pomenit personajul unui opuscul fătat de acel viking cu profil de babă veșnic tânără, căruia i-am povestit ca dobitocul prin ce am trecut, iar insula a construit cu datele servite de mine, pe tavă, un univers carceral în care politicii se comportă ca dreptul comun. Atât a înțeles el, că ăia înjură. Nici Petru Dumitriu nu înțelesese mai mult din drama supliciaților de pe canal. Tut proporțion garde. Conflicte majore între cele două părți n-au existat. Mici înțepături, da. Inevitabile într-un grup uman limitat la sine însuși. Fără importanță. De altfel nici n-avem timp. Învățăm. Maltratarea colegului nostru încătușat este ultimul act de barbarie săvârșit în văzul întregii Barăci. La 5 martie 1961, lângă clădirea administrației, aterizează un elicopter. Țin minte ziua nu numai fiindcă era primul pe care îl vedeam. Mai ales după Revoluția Maghiarilor, sărbătoream în secret cu un zâmbet în suflet venirea zilei care îi scăpase pe oameni de cel mai mare asasin al tuturor vârstelor istoriei. De atunci nu s-a mai bătut. Rămâneau firește izolarea, tăierea scrisorii, deci și a pachetului, dar cu bătaia se terminase. Ar fi rămas bătaia științifică, legiferată pe baza unui raport făcut de un caraliu. Toașu Gradu, așa ne spunea unul, degeaba vă râdeți voi, dacă vreau iau o irtie, pun mâna și scriu, Toașu Gradu și să vedeți voi cum încălța 25 la cur cu doctorul, raportez că deținutul cu tare, etc., etc. N-a fost cazul la Stoienești. Și azi sunt convins că încetarea măcar temporară a bătăii în baltă trebuie pusă în legătură cu acel elicopter al securității aterizat lângă lagăr în fericita zi de 5 martie 61. Era de altfel și versiunea lui Temelcu, contabil din Severin, isteț foc. Îi și văd, zicea, groși, burtoși, stau drepți și îl sorb pe deși din ochi. Îl azbiară la ei. Cum e posibil să manifestați îngăduințe față de dușmanul de clasă? Cum apărați voi cucerile revoluționare de la chei imperialismului? De ce v-a pus partidul acolo? Ăștia fierb, bad în călcâie și vin la noi, să te ții pormă. Dă-le, rupere oasele, omoare futule mancuri de bandiți care a înșelat partidul și scumpa noastră patrie. Și așa o țin într-una un an, doi, trei. Pe urmă se întâmplă ceva pe sus, urlă vocea Americii, zbiară BBC-ul, au rușii vreun interes, se răstesc la dej, ăsta-i cheamă tot pe burtoși, vin să gudură, ia la refect. Unde vă treziți, tovarăși, și cu deviația asta? Ce suntem noi, fascisti, să folosim metodele lor? Noi lucrăm cu oamenii. Trebuie să reeducăm, să încadrăm în societatea noastră nouă. Au greșit, da, dar trebuie să-i omorâm. N-ați auzit de umanismul nostru socialist? Și imita cu patos Temel cu un personaj imaginar și îl mai muțărea că ne strâmbam de râs. Dar tu de unde știi, mă, că e așa, dorule? Îl întreba careva. De unde, mă, Temelcur? Temelcur, completându-i patronimul cu termenul unguresc pentru domnule, întregire enclitică ce dădea un superb efect de fonetică sintactică. Ai fost acolo? N-am fost dacă eram acolo, nu mai eram aici. Ceea ce între noi fie vorba e o afirmație cu caracter cu totul relativ, cum aveam să văd la Gherla. N-am fost, mă, dar eu cu ochiul ăsta al meu singurul n-avea un ochi. Văd mai bine decât mulți cu două perechi de ochelari. Râdeam. Râdeam și la conferințele pe care ne atache, avocatul Călărășan le rostea de la tribuna lui cocoțată la craca a treia. Râdeam cu hohote de duelurile verbale dintre Temelk și Manfred Krauss. Neamțul vorbea românește mai colorat, cu mai mult simț al limbii decât mulți români neoși. Era la fel de spontan ca severinanul, dacă nu chiar și mai mobil. Unde o se băga și Mache Stănescu, Constanțan. Și atunci schimbul de replici devenea foc de artificii, scântei de floretă, spectacol. Râdeam să ne prăbădim când Robica Eisenbraun juca șah pe echipe duminica după baie la Craca de Jos. Era mic de statură ca Esop, boțit la față, cu nas de pătlăgică și ochi scânteitori de inteligență, în dreptul ochelarilor cu dioptrii supradimensionate. Era barosan, bariu, ce mai era de la el până la meseviști? Îi dăduse 18 ani, basarabean. Multă vreme am crezut că aparține neamului lui Saul, dar era neamț toată ziua, din Cahul. De altfel, pseudonimul lui de poet era Cahuleanu, schimbat mai târziu în Ciurunga. Delicat, cu mișcările iuți, fine și mărunte ale unei rozătoare. L-am și poreclit șoarecele înger. Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă. Aici se termină fața a doua a casetei numărul 11.